uur. Er hebben onbevoegden rondgeneusd in de systemen van Booking.com. Gebruikers zijn erover gemaild en het bedrijf bevestigt de hack. Waarschijnlijk zijn er namen, adressen en boekingsdetails ingezien. De situatie zou inmiddels onder controle zijn. Booking.com wil niet zeggen wanneer het is gebeurd of hoe groot de schade is. Iran en Amerika waren dicht bij een deal. Maar toen ze er bijna waren, zou Amerika plots van koers zijn veranderd, zegt de Iraanse buitenlandminister. Daarbij kwam ook de dreigende blokkade van de straat van Hormuz aan bod. Amerika zou na een laatste tegenvoorstel zijn vertrokken, maar dus wel zonder akkoord. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn voor een werkbezoek in Amerika. Dat begint vanmiddag pas, maar ze zijn gisteravond al geland in Philadelphia. Bij het bezoek hoort ook een diner en een overnachting bij president Trump in het Witte Huis. Het koningspaar was al in Amerika voor een conferentie dit weekend. En in het Limburgse Landgraaf wordt al het hele weekend gezocht naar een ontsnapte serval. De wilde kat werd legaal gehouden in een huis en is ontsnapt toen er vrijdag werd ingebroken. Er zijn wel vallen gezet, maar daar kon de serval zelf weer uitkomen. Hij heeft ook al zeker één kip gedood. Eind vorig jaar ontsnapte de serval ook al. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of 5. Overdag bewolkt met soms een beetje regen. Het wordt zo'n 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Mario, dankjewel. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging zijn er niet. Wel snelheidscontroles. Even oppassen met het zware rechtervoetje op de A1. Apeldoorn richting Deventer 93.6. A6 Muidenberg richting Lelystad 51.8. A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij 47.6. A16 Dordrecht richting Breda 39.5. En ook oppassen A58 Goes richting Vlissingen bij 167.6. 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Marnix Westhuis. Damino David, Tyla, Talk to Me is voor je onderweg naar Taylor Swift en de Veto van Filia. Radio 538. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. The cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, alone in my tower, you were just haunting the powers. Now I can see. Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory. the key, no longer drowning and deceived. All because you came for me. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. David en Talila, Jorda, talk to me bij 538. 538. Wat weet je over het weekje? Een vraag over de afgelopen week. Twee opties, één juiste antwoord. Kortom, heb je goed opgelet wat in het nieuws is geweest? Wat weet je over het weekje? Komt-ie de vraag. Max Verstappen verliest nog iets in de Formule 1. Dat was deze week in het nieuws. Eerst al het plezier om te racen. Maar sinds deze week ook, puntje, puntje, puntje. Is het optie A? Zijn race engineer vertrekt naar de concurrentie? Of is het juiste antwoord? Zijn vrouw vertrekt bij hem wegens tegenvallende prestaties. Is het A of B? Stuur het in de app van 538, A of B. Wat weet je over het weekje? Jouw kans op het 538 slaapmasker. Alex Warren komt er ook aan naar Beyoncé en Halo bij 538.

The second that you walked in, something like a fever dream. Van Buren, Davine Michel, you're the hold on bij 538. 538. Wat weet je over het weekje? Een vraag over de afgelopen week. Twee opties, één juist antwoord. Heb jij een beetje goed opgelet wat er in het nieuws is geweest? Wat weet je over het weekje? Max Verstappen deze week in het nieuws. Hij verliest namelijk nog iets in de Formule 1. Eerst al het plezier om te racen, maar sinds deze week ook... Is het A, zijn race-engineer vertrekt naar de concurrentie? Of is het B, zijn vrouw vertrekt bij hem wegens tegenvallende prestaties? Even een snelle blik in de app van 538. Fred gaat voor A, Lisanne gaat voor B. En ik heb Susanne aan de telefoon. Susanne, goedenacht. Hallo. Hey, voordat we naar de quiz gaan, even een snelle vraag aan je. Ja. Is er iets wat jij niet kunt? Oeh, ja. Ja, ik kan mijn R niet laten rollen. Je kan je R niet laten rollen? Nee. Dus als in, je hebt een kakker-R en de R, zeg maar R. Is dit een rollende R? Ja, zeg maar zo voor in je mond, met je tong. Dat kan ik denk ik ook niet, maar... Probeer eens. Wat? Ja, je tong moet toch flapperen? Dat kan ik niet. Nee. Ja, nee, ja, ik kan het ook niet, maar ik durf je bijna niet na te doen nu. Doe maar. Nee, ik heb ook geen idee wat de fuck jij aan het doen bent. Oké, nou, misschien moeten we toch maar even naar de vraag, Susanne. Ja, dat is goed. Wat denk je? Het was deze week in het nieuws. Max Verstappen verliest nog iets in de Formule 1. Eerst zijn plezier om te racen, maar sinds deze week ook... A, zijn race-engineer, want die vertrekt naar de concurrentie. Of is het B, zijn vrouw vertrekt bij hem wegens tegenvallende prestaties. Dat is A. Je denkt dat het A is? Ja. Je bent vrij zeker van je antwoord? Ja. Is inderdaad het juiste antwoord. Ja, Max Verstappen, zijn race-engineer Giampiero Lambiase. Hij vertrekt naar jaren. Hij gaat naar de grote concurrentie McLaren toe. Ja. Ben je een beetje Formule 1-kijker? Dat was ik wel altijd, maar ik vind het niet meer zo interessant. Oh, waar ligt dat dan aan? Omdat alles tegenwoordig achter een betaalmuur zit. Oh, ja, ik snap het. Nou ja, goed, Susanne, je hebt meegespeeld aan Wat weet je over het weekje. Jij hebt ook je eigen betaalmuur gekregen, want het 50 slaapmasker is voor jou. Geweldig. Ja, die is leuk voor de slaapkamer en je kan er ook mee slapen. Ja, dat is altijd handig. Ja, nou, Susanne, veel succes met je rollende R. Ga hem nog even oefenen en als het lukt, laat het weten. Ja, zo ook doen, hè. Bij de nacht, hè. Eeuw. Het is 538, de nieuwe favorite van Teddy Swims. She like the love, she like the hair. Seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back, fork in the road. I wish I would. Michael Jackson. En They Don't Care About Us bij Radio 538. Sinds deze week kun je Michael Jackson trouwens weer op het witte doek zien. Zoals ze dat zo mooi zeggen. In de bioscoop. Hij heeft zijn eigen bioscoopfilm. En zoals je misschien hebt gezien, die film die over hem gemaakt is, die is dus gespeeld door de zoon van Jermaine Jackson. Het is de broer van Michael. Dus maakt dat dan, dat maakt volgens mij formeel zijn neefje, toch? Dat is toch gaaf? Ja, ik ben heel benieuwd hoe die film gaat zijn. De film over Michael Jackson. Het is Radio 538. Three Doors Down is voor je onderweg met Kryptonite, naar Shakira en Zoo. We keep it all bottled up and release your energy. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Dark side of the moon. I feel there's nothing I can.

van Sam Fender en Olivia Dean. Je hoort daar Ramien. Hey, goedenacht. Marnix hier. Wat gaat er eigenlijk om in de hoofden van artiesten terwijl ze aan het optreden zijn? Heb je daar ooit over nagedacht? Ik wel, eerder vanavond. Ik was aan het douchen en ik was iets aan het meezingen. En toen dacht ik, ja, wat gaat er eigenlijk rond in de hoofden van artiesten als ze op zo'n gigantisch podium staan? Zijn ze alleen maar bezig met, oh god, ik moet de tekst niet vergeten, en denken ze dus alleen maar aan de tekst? Of hebben ze ruimte om over andere dingen na te denken? In het geval van Robbie Williams, die je nu gaat horen, er is ruimte voor veel meer. Moet je horen. You can be singing, but also at the same time you can be having a bit of dialogue with yourself. And sometimes when you're that comfortable, you're going, check them out. She's fit. Look at her boobs. Oh, she's seen you looking at the boobs. It's okay, you're Robbie. Look at them. She likes it. You're being bawdy. Nou, dan weet je ook wat er Robbie Williams zijn hoofd om gaat als hij staat op de train. Het is Radio 538. Robbie Williams hoor je nu. Dit is Millennium. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow downs before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your brand. Overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the bait. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Another en 45 Ultra. Je hoorde Talk to You bij Radio 50. Goeiedag, Marnix hier. Soms heb je gewoon van die dagen waar je gewoon echt even geen zin in hebt. Herken je dat? Vandaag, de 13e van april, dat is een dag. Ja, ik weet niet. Ik kijk er, denk al wel 3-4 weken best wel tegenop eigenlijk. En dat heeft helemaal niks te maken met werk, helemaal niet. Ik bedoel, werken bij 50 is hartstikke leuk. Het is echt een feestje. Maar een jaar geleden, je zult dat waarschijnlijk niet herinneren, maar een jaar geleden is een van mijn betere vrienden overleden. Dat gebeurde die avond. En dat is dus nu een jaar geleden. En daarom voelt deze dag extra heftig of zo. Ik kan je niet uitleggen waarom. Zeg maar, het is, je hebt er al wel mee gedeeld. Je hebt natuurlijk al het hele rouwproces het afgelopen jaar gehad. Maar dan toch voelt zo'n eerste jaar daarna als... Snap je wat ik bedoel? Ik kan het niet uitleggen. Het gevoel zit er, maar je kan niet uitleggen waarom. Toch? Dat gevoel. En dit jaar, we zijn dus vanmiddag met een paar vrienden zijn we wel met elkaar gekomen om even stil te staan bij dat moment. Sowieso, het was zijn angst. Hij is vrij plots overleden op relatief jonge leeftijd. Het was ook zijn angst, heeft zijn vader uitgesproken, dat hij bang was om vergeten te worden. Roland, zo heet die jongen. En dat is eigenlijk wel... Ja, grappig en ook wel een beetje triest tegelijkertijd dat je bang bent om vergeten te worden. Want die jongen is alles behalve vergeten. Zeker een jaar later nog steeds. Hij was een livestreamer op Twitch. Dat is een platform waar ik ook op zit. En eigenlijk heeft iedereen het nog steeds over hem. En er is één belangrijk element waardoor ik hem sowieso niet ga vergeten. Echt 1 of 2, 3 weken geleden voordat hij helaas overleden, waren we een beetje aan het geinen over zijn woonkamer. Hij had bijvoorbeeld geen klok. Dus hij had geen analoge klok in de woonkamer hangen. En toen zei ik voor de grap tegen hem. Ik zeg, joh, Kip, dat was een bijnaam, Kip, Kipsoepje. Ik zeg, joh, weet je wat, ik koop voor jou een analoge klok. Maar ik wil je wel een beetje sarren. Ik koop voor jou een Hello Kitty klok. En dat is echt... Het is echt zo'n ding dat je aan je nichtje geeft. Of aan je neefje. Het is zo'n roze klok... Kitty en Mimi staan erop. Het is gewoon een kinderklok. Maar ik dacht, dat vind ik hartstikke grappig om je te geven. Dus nou, ik dat ding bestellen. Even gewacht tot die binnenkwam. Alleen die kwam binnen in de week dat Roland Kipsoepje. Dat die werd opgenomen in het ziekenhuis. En in minder dan 2 weken is het van het ziekenhuis is dus overleden. En die hangt dus nu bij mij thuis. Dus iedere keer als ik in mijn kamer kom, waar ik voor 538 wat dingetjes voorbereid, dan zie ik dus elke keer die klok. En waarom vertel ik je dit? Gewoon, ik denk, joh, we delen 's nachts in de 538-app en sowieso een beetje hoe het gaat, wat we aan het doen zijn. Jij deelt het met mij, ik deel het met jou. En ik zie dat Douwe Bob, Nothing to Lose, op de playlist staat. En ik ben het, zeg maar, voor 95% zeker dat dit ook werd gedraaid op de uitvaart een jaar geleden. Dus ik denk, ja, het hoort erbij. En laten we vooral ook een beetje genieten van het leven. Laat dat ook de boodschap zijn. En voor de mensen die bang zijn om vergeten te worden, wees alsjeblieft niet bang. Je wordt nooit vergeten. Baby, let's

kabinet gaat de prijzen aan de pomp nog steeds niet verlagen, maar kijkt wel naar andere opties, schrijft de Telegraaf. Dat kan gaan om een verlaging van de wegenbelasting of een hogere belastingvrije kilometervergoeding. Dat zeggen ingewijden tegen de krant. De prijzen aan de pomp verlagen.